başlıyor. Alhamdulillah mbokk yi ñu ngi andok ak yeen ci tombe biñ doon waxtane sank moy dawru shabab fi bina'il mujtama' al-islami moy waru garu ndaw yi ci tabax ci taxawal société bobu ñu naan société islam dundin wo ñu naan dundinu l'islam waye ku fekke ne ñun dano wax ne dano bëgg taxawal société islam ndax lima japp te gëm ko moy tombe bi ñiko tan ne nañ ko waxtane waxuñu rek nañ ko waxtane ni pour après mu dugg ci nopi ñu dem wala lool ngeen ci djublu dama japp ne ñi tan waxtaan wi nan ko waxtane dano bëgg xam nan lañuy def ñun ndaw yépp ñu dajalo ba samp la yonent bi sampon yonent bi mom wacc na mok sahaba yak ñam fi bayon ñu wacc nañ ndax ñom sampon nañ mbir mi ñun kay ñun ñoo yaacaral ba gaay fekk la yonent bi sampon ñu sembi ko sanni ko lol ci ñu yaacaral la ñun legi nak ñun buñu xamé né yaacaral nañ setan nañ ba li yonent bi sampon ay non ñew sempi ko sanni ko ñun ñi yek ne yaacaral nañ ci lolu ba wara dajawat pour ci waxtaan war na no bayyi xel bu baax limay denk moy kep ku tew fi bu nu fi tew mukk pour deglu waxtaan kessa dem nanu tew pour xalaat naka la ñu def ba li fi yonent bi sampon ñu sampat ko lol nak ayuha shabab madama khalat la madama gis gis la nanu yekne khalat inma tanjahu al fikra iza qawi al iman biha khalat idéologie gis gis kagn lay samp moy bako nit ñi gëmé waxtaan wi ñuy def kan lay mëna nek moy nun buñ ko gëmé ñun ñukoy wax ak yeen ñukoy déglu su féké man dama koy wax mu nek ci langage kessé yeen ngeen di koy déglu muy dugg ci nopp ndeyjor di genn ci nopp chamagn bu ñu paré ñu ma sha Allah amul ndëriñ yaq courant la yaqatan perte khalis motax ñe bëggoon samp lu melni ci ab dekk ñu laacc ca ben mag magum l'islam bu gëm la yonent bi gëmon ni yek ne dana wara sampat le non yi sempi ñu laacc ko xalaatam ne ko ñun de dano bëgga sampat li fi yonent bi bayyi won lettre bum len bind pour yegal len jox len orientation moy ayyuha shabab inma tanjahu al fikra iza qawi al iman biha kagn la gis gis khalat di réussir beug beugou nit kagn lay samp kagn la ko fi bayyi mu nek fi ay generation diko donnante kagn iza qawi al iman biha bu fekenteene ngeum ba nga xamne ñako gëm deugar na kon xalaat bobu dina fi dess amna ñu bari ñu dé ci aduna bi bayyi fi ay xalaat yo xamne dess na fi bayyi ay nit diko dundal seen ginnaw lu tax parce que ngëm ngëm mo ca yobbu ñoñu ñun bu ñu bëggé samp cadre l'islam défar société bi fokk ñu préparer iman bi est-ce que bina il mujtama bi ñuy waxtane préparer nañ ko iman pour mu taxaw lolou muy ben ñaarel mune wa tawaffara al ikhlas fi sabilha est ce mbok yi selal yoon wi di yoonu tabaxar societe islam est-ce que selal ba ca war indale nan ko fi est-ce que am nan ko lam la wara laaj est-ce que xam nan ko est-ce que am nan ko ci selal gun wara selal ligey bobu nga xamne yalla rek moy tax waye cheikh ba yemul fofu de ci ndenkana yam don denk ñooñu mune wazadat alhamasatu laha mbokk yi lol ñu nan la force lol ñu nan yëngatu alhamasa ciawarte est ce que sample l'islam ciawarte gogu am ngeen ko damay laacc est ce que sample l'islam tawaxar société bi bam nek société islamique ciawarte gogu fi ñi nek ci base bi est ce que am ngeen ko man lima gis moy dimas wala samedi ngene soxna ci atayel ba way nan atay nan chay no tay dama sonu quoi teud ñu talal climatiseur dila peñal sa sikim paré guñ pour lolu dafa laaj hamasa lolu la len cheikh bi wax dafa laaj ciawarte dafa laaj yëngatu waye mune wa wahadal isti'dad allazi yahmilu ala tadhiya wal amal li tahqiqha mune yeen ñi bëgg défarar société né da ngeen koy tabax est-ce que préparer ngeen sacrifice gi yenu sampat l'islam est-ce que yenu ngeen est-ce que préparer ngeen lool sacrifice sa alal sacrifice sa bakkan sacrifice sa waxtu def sacrifice pour loolu nga bëgg moy défarar société bi mu nek société islam est-ce que paré nga pour lool est-ce que paré nañ pour lool mune ñenti tombe yi mu wax mom serigne bi mune takunu hadhihi al arkan al arba'a ñenti keno yi ñenti pied yi ñenti tank yi nga xamne mo wara yenu ligey bi moy al iman al ikhlas al hamas al amal ñenti yi mune duñ ko fekk fenn ludul ci ashabab mune ñenti min khasa'is as-shabab ndaw yi rek ñoko am lool motax ndaw yi mbokk yi ñoo mëna samp l'islam loolu yenenbi alayhi salatu wassalam mi ñewon doon samp société islamique mom mo leen ko won yenenbi bimu tambalé makka la ilaha illallah muhammad rasulullah ñan ñoo ñew moy ay ndaw ñoo ñew ñi wuy ñep ay ndaw lañ amul benn makk ndaw yoy ñoo ñew yenu kéno gi and ak yonent bi ben nit ñaari nit ñett nit kérok bañu maté ñeen fukki nit leleen yonent bi génné darul arqam ci kaddu jaafar ibn jaafar as-sadiq radiyallahu anhu mune bismillahi nuzhiru da'watana kérok lay ubi buntu bi darul arqam lañ ubi buntu bi daal na ci kattanu yalla lañuy feñalé wote yalla bi ñu jappo sen loxo jëm kaaba ga ñi sol nañ yéré ñi solu ñu yéré parce que ñu neew doole ay ndaw ñu nek ñaari rang ñu leen di door di leen sanni ay xeer di leen door ñuy nacc ñu lak yoon wi moy li waji doon wax legi il faut ñu ñëwé dañu préparer won motax kaaba ga ngi ne ñom joge nañ daru arqam kaaba gi lañ jëm door nañ leen sanni nañ leen tal nañ yoon bi mais téré wu leena dem parce que dañu xam ñom liñu bëgg lan la ñun kën téré wuñ wax kën téré wuñu dem kën téré wuñu jox mais demu teñe dañ leen téré wa ñun kën téré wuñu mais mënuñ dem mbokk yi mune ñent yi ñu doon wax legi al iman al ikhlas al hamas al amal ñent yi min khasa'is as-shabab ci ndaw yi rek nga koy fekk ñom la ko yalla jaglel amul ci keneen lutax bu ñewé ci iman bi mune li anna asasul iman al qalb az-zaki ndax fondement principe ngëm gu deugër ci xol bu mous lañ koy fekk waji moy am ngeum xolam ubeku mu meuna tok di khalatal l'islam meuna tok di veya baña nelaw sori jabaram wala sori soxnam wala sori alalam wala sori lalam ngir Allah tabaaraku wa ta'ala zaki mus def ay etude tay lan motax munu ñu recc c'est parce que ñun instant bu ñu teddu di nelaw instant bu ñu tok dina ataay di setan television non ya ngay dajalo di xalat naka lañuy def ba l'islam fay naka lañuy def ba wañi julit ñi ci adina bi ci monde bi parce que xex bi legi lool la xam nañ ne munu ñu ray julit ñi ba ñu jeex mais nañ leen neewal doole nañ leen wañi bu ñu bari dekk yi nga xam ne julit ya fa gëna neew doole na ngeen leen ray di leen lak comme li ñi def Centrafrique ak Burma dekk yi nga xamne dal julit ñi dañoo neew touti lañ fofu dañuy ray rek parce que dañoo touti dekk yi nga xamne dañoo bëri ba melni ay Égypte ay Irak fofu na ngeen fexé ñuy réenté seen biir attenta ci jakka yi ci marché yi nañu réenté seen biir lolu moy tay politique occident ci monde islamique waaw yenen côté yi dekk yu melni Sénégal ñu né ñom comme jo égguñu fuñuy réyanté djé da ngeen fi indi planning familial indi fa avortement indi fa buñu bari wala buñu bari da ngeen fexé buñu mous nañ nek ay dof nañ tal lamb musique ak danse rek nañu suqaliku buñu gëm sen bop nañu dugg ci gal yi dé gëm né buñu demul Europe duñu tekki xala lolou lu metté rek yeen say nga dégg ay centaines de morts lan la dañu né dañuy dem Europe mais pourquoi ñun ñu tek suñu kanam né buñu demul Europe dañuy dé du nekk ay nit est ce que suñu imam dañoo demul Europe est ce que dunduñu est ce que jangunu est ce que tekki wuñu ci Ahmad Bamba dafa demul Europe Alhaji Maïs dafa demul Europe Ibrahim Niass dafa demul Europe fa lañ jangi won fa lañ liggéey won uti xaaliss lutax ñun ñu bëgg gëm loolu kon nañu bayyi xel ne al ikhlas mune wa asasul ikhlas al fuad an naqi ginaaw ngëm gi ikhlas bi mom tamit il faut mu am fuad an naqi selal bu ko nit bëgge def fokk mu am xol bu set wicc xol bu setul yalla du ci dugg lol motax ngeen jang ñu jang ñun ñep aya bu doy war ci qur'an borom bi subhanahu wa ta'ala mune yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bimaza bi fulusin kasir bi amwalin ta'ila bimaza bi qalbin salim bis bi nga xamne alal du jeriñ ay dom du jeriñ lan mo fay jeriñ mune xol bu set wicc su yalla ne xol bu set moy xol bi lepp lu koy téré egg ci yalla rek lol tilim tilim la pourant sa soxna budé sa dom budé alal budé lu mu meuna don luy dugg ci xol ba xol borom xol ba du dem ci yalla lolou tilimal na xoluko yalla neena bis bo xamantene moy yawmal qiyamati ña fay recc moy ñi nga xamne yalla seen xol rek mo ñom mo ci nek nit ñi nga xamne seen xol yalla rek mo ci nek ñu dong ñoy recc yawmal qiyamati waye kep ko xamne da nga ñew yawmal qiyam fek sa xol bi amna keneen wala leneen lu ci nek luddul yalla yow torox ngay ëlëk yawmal qiyamati motax mu ne wa asasul ikhlas al fuad an naqi mbokk yi pour ñu mëna sellal li tax tay nit ñi mënu ñu sellal yeen sa nga dajje ak ben jigen mu ngi dangal sol ben boudi def kol gu ndaw nga ni ko no temps yi dama commencé di sellal yow kay xam nga ni sello kuy sellal kay du dangal kuy sellal benen bi moy waxu ñu yere yi moy yere yi xol su xol bi sellé rek ci biti defaru li tax nit ñi défar wuñu moy xol yi ñoo bañ xol yi kan lañ bañal moy yalla tabaaraku wa ta'ala sunu nanguloon yalla rek yaram yi défar ndax ma fil qalbi yazharu fil wajhi li ci xol moy feñ ci kanam borom xol bu ngeen gis mu nangul yalla ay cërem dañuy nangal yalla gis nga nit xol bi bu nangulé yalla tank yi dañuy nangu bu ñu noddé day dem jakk bop bi day muru bu no day muru du ci deful aramu gemiñ gi bëñ yi nopp yi parce que lutax xol bi mo nangu ma dama xol bi nangu na cër yi dañuy nangu ñettel bi tamoy alhamasa mune wa asasul hamasa ash-shu'ur al-qawi mbok yi lol ñu naan yëngutu lol ñu naan yëngutu lol ñu naan ciawarté nit jël effort nit jël dolem jël ciawartém jël lepp jokko l'islam lan mo koy waral nit jël dolem yëpp jox yalla likoy waral moy xamne doole ji day jeex bala muy jeex na ko lebal yalla dafa am ben mak bu dugg ak ay xalé gal gal gi bimu déssé téméri mètre gal gi daldi daanu daldi souf tasaro toj xalé ku nekk di out fo jappandu ñu gis goor gi dafa jekki jekki rek daal ne jey rek daldi dal ci tafess bi ñop tit la ilaha illallah wayyid ba bi jinne la ki du nit non dafa am lu mu ñaan non ki du nitu kesse ki amna lu mu andal bi nit ñi ñewé wër ko nek waaw goor gi yow no def ba mucc mu ne bima nekké ndaw dama ko joxoon yalla bima maggété mu téyé ma bima nekké ndaw dama joxoon yalla sama ndaw motax bima maggété ni nit ñi yaakaar ne mënutuma dara yalla téyel ma bopam waay bo nekké ndaw nga jox sa bop lamb ji bo magete ñu defal la ay mbuss di yalwan ci radio bi diw dafa febar limu def ci rew mi beure na bay bëgga dé instant yi dafa febar fo ngi yalwanal ko ndax rew mi fay ñu ko théâtre kat yi fi lañu mujjé musiciens yi fi lañu mujjé dañu yalwanal ñagamay moy tuddu seen tour dañu yalwanal ndaw soosu té signe bi ak ki bi collé té mu nan té mu doon wax lekatuma nanatuma mom rek lay xalat numu bi muy dé dañ ko yelwanal ñu bari ci ñom du saw ñu bari ci ñom ba lañuy dé dañ leen yelwanal di annoncer kay leen ngeen dimbali ka doon fecc théâtre pa ili ba ka doon fecc gis ngeen ñepp dañ leen yelwanal kan ngeen fi mësa gis ci magi l'islam yi ku nekkoon ndaw jox boppam yàlla ñu yalwaanal ko wax leen ma kan la au contraire ñoom da ngay dégg sax gaay nan dañuy dund di jëriñ di dee di jëriñ te am na ci yoo xam ne sax bokkaale la am na ci benn tugloor boo xam ne ñu ne on njii oo koo maay doo hande kono koo waaw noo hanki koo ko hande oo ɓuri ɗum waaw de sonno dimo tan o noto on Allahu akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ki lim munon demb bi muy dund tay la ko gëna man su ngeen ko woy rek mu wuy len te ku deela yalla muné wa man dallu mimman yadu min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah amune ku gëna reer moy ki tin ku de diko dafa am ben way bu tim ben bammelu kilifa di wo señ bi visa la bëgg visa dama bëgg deposit États-Unis d'Amérique di ki mu dénelon tok ba ciar ne ko assalamu alaykum mu ne ko wa alaykum salam mu ne ko señ bi dafa dem Dakar mu ne ko yu xala da nga dof yu señ bi dé bammel ba ngi ni nga ni dafa dem Dakar yu est ce que normal nga mu ne ko yow kay bo gëmon dafa dé do ko ñaan Allahu akbar xola ku dé nga koy ñaan xana yalla mu ne dafa dé yalla mu ne ki gëna rir ci nit ñi moy kuy wo ku dé yalla mu ne bu ngeen fi taxawon diko ba yawmal qiyamati du wuyu parce que monde bi mu nek ak monde bi nga nek du ben wallahi ma jox len misal bu gëna jégué ñun ñi nek fi ci bass bi kan la papa am di dund nekk ci loxom seen ñi yeen yëkkati seen papa nga dund tay buñ len doon door fi ci bass bi ngeen di yuux di wo seen papa ndax dina ñew lutax du ñew parce que déggu ko nekku fi ñaara ngi non nekku fi déggu ko té mu ngi dund dé waaw bu déwon nak la ilaha illa allah ay way ñun ñoo reer way ñaata ci ñun ñoy wo ku dé bay yalla ñaata ci ñun ah ci bir jak yalla mu ne la wa annal masajida lillah ngay wo ku dé te gëm nga ne yalla wax na la wa annal masajid lillah ngay wo kenen kudul yalla duñ regle suñu problème du regle kon yëngatu bu julit wara yëngatu jël dolem jox ko yalla lolu moy tax islam sampuat ñentel bi mu ne wa asasul amal al azmul fati gis ngeen buñu amé ngëm am ikhlas am hamasa té defuñu amal du dem ñenti fogg mu mat ngëm gaangi ni cëllal gaangi ni yëngatu baangi ni jëf jaangi ni mu taxaw waye tay ñu bari ci ñun ñun ñi ñëp am nañ iman wallahi am nañ iman ñun ñëp ñu bari ci ñun dañi sellal ñun ñëp ñu ci bari ci ñun ñi ngi yëngatu waye jëf ji mo dess xolal tay rew mi ñepp yëngatu ba mu dess ñi bëgg samp l'islam waxna len ko matul 5 jours la wax dama gis ay jeune la wax affaire yu doxé Fatick Dakar pour féliciter le président Fatick Dakar ñu dox ko ñun ñi tok fi kan mo dox parcel Guédiaway pour daaw parcel Guédiaway nga doxal sa tank pour daaw da nañ ko def biñu nekké ndaw yalla na yalla fay legi kon lolou ndaw yi lay waxal yeen ndaw yi ana ñent yeen ño dox parcel Guédiaway parcel Pikine parcel Dakar parcel Grand Yoff daawa anu pare ñu bëgg islam samp ha il faut amal jëf chaque jour ma wax jeune yi ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ñi mu doon formé bi mu len formé ba paré ñom dañu gis té fim len den formé fofu la amakinul muqaddasa nek pays yu sel yi maqama ibrahim ngi ni ñaari rak mo gën fudul fofu ñaari rak kessé téméri rak fenen lay fay million barakallahu fi bir kaaba gi julli ci masjidul haram ñaari rak nga nan zamzam nga dox safa ak marwa nga ray hajaratul aswad sa bakar ya beñ sa bay dañ fa baye lol tasaro ci aduna bi te xol lol lu mu reey ñu baye ko fa ngay ñew ay end ngay ñew ay egypte ngay ñew ay palestine ngay ñew ay iraq iran ñu nan la bamelu diwa ngi ni turk ñu nan la ay bam pa ci mauritanie ñu nan la ay bamelu sahaba ngi ni bon xolal li ni mu selé ñu baye ko fa ñun kon bu na amon kaaba fuñu jëm bu na won ndoxum zam zam nak di nga gis ku ror ay gout rek jaxan nan rosé len ma lu ñu liggéey xolal ñi dañ fa bayyi lool parce que gëm nañ ne amna lu upp importance lool moy lan moy samp kaddu yalla ci kaw suuf lool tax sahaba yi ciup wa seeni fas ñi dox ak seeni tank ba seeni wé téggé ko ñi dox ak seen tank ba deru ci suuf bi téggé ko ñu wat ci yalla ne biñ ñëwé ba ci océan atlantique bi bu len woron ne ginnaw geej gi ay nit ak fi dinañ xuss geej gi yobu diiné ci ñun nak ayna nahnu min haula ayna nahnu min haula ayuha ar-rijal ayuha ash-shabab wa hadhihi ayuha al-ahbab kulluha la takunu illa lish-shabab ñent yi ñu doon wax yépp mënul nek fenn kenn mënu ko am ludul ay ndaw kon yeen ndaw yi bu fekke da ngeen tanon tomb bo xamne da ngay na bëgg xam naka lañuy def ba taxawal société islam xam leen li di ñew seen kanam wa min huna kana ash-shabab qadiman wa hadithan fi kulli umma imadatu nahdatiha kon demé nañu xamné demb ak tay ndaw yi fu nu mëna nek ñom ñoy jëgu kay yu xéet wi amul ben xéet bu jëg ci aduna du ndaw yi ñoy jëg te yeen ay ndaw ngeen alhamdullilah damay faral di wax ni daaw bi dañoo yaacaral kessé julli ñi dañoo yaacaral kessé ci Sénégal buma ci wax lolu sax ciublu wuma ci ñu bëré bëri yeen saay nga wax lolu ñu japp né réew mi yépp dédét ñi japp sen bop bok wala ñu yaakar né ñom ñu ngi dund alquran ak sunna bok ñoy lay wax dañoo yaafus waye xolal li tambalé parcel gi rek li fi ndawi alquran ak sunna jëm geejaway kek ñaar yi rek mëna nañu islamiser Sénégal d'accord ngeen wala ha oussa cheikh d'accord nga ñaar yi rek buñu jappalante won ni tek programme leg ñu yëngël réew mi waye malasaf ndaysan la raguma tay de non dama xawa fatigué quoi mo ñu tardel mi ngi ni mo ñu tardel duñ dem ayuha al ahbab wa fi kulli nahda sir quwwatiha xéet wo dem suñu joggé rek secret ba tax ñu jog xam ngeen fu mu nek ci ndaw yalla fi kulli nahda molem jog gu ngeen gis ay nit jog ko secret ba tax nit ñi jog ay ndaw la ño nek ci suuf di yëkëti baña bayyi japp waye wa fi kulli fikra ñom ñoy hamilu rayataha drapeau bu ngeen gis mu taxaw su ngeen xolé drapeau ba bant ba wala weñ wa tax drapeau bi jog da ngeen di fekk loxo ndaw yi ñoo upp ci ña japp ci bant ba do mo tax yonent bi bimu ne drapeau bi beurep drapeau la ilaha illallah gaay japp jang ngeen muuta yonent bi ne abdullah ibn rawaha yow ya yor drapeau bi bo daano nañ ko jox Zayd ibn Sabit Ibn Haris Zayd ibn Haris bo daano ñu jox ko Khalid ibn al-Walid mbokk yi sahaba bi nga xamne mo ñëk ayor drapeau bi biñ ko ne jabb silama ci baat bi jam ko dafa japp drapeau bi seuf ko ci dënd bi ñu dag loxoy mu kep ko ak ñaari kuñ yi Jaafar mu mat drapeau bi ñu ne ko li nak mu ne kat drapeau yalla buñ bind la ilaha illa muhammadur rasul daanu ci suuf bala muy egg suuf le Zayd ibn Harisa yëkëti drapeau bi ak ay loxom wala ñoo loolu lañ gëmoon ndaw yoy loolu lañ gëmoon ndaw yoy nekku ñoon rek di dajalo ci ay neek ay salle di naan ataya di wérante ay masala di sonal nit ñi ndaw yoy dañoo gëmoon ne dañoo wara samp kaddu yalla mbir mi fokk ñu samp ko suñ ko sampul du dem gis nga l'islam kenn mënu ko dund ci dëkk bu ko dudul comme ni nak lañuy mel bo jappé bala nga egg jakka ja sax nga dégg mba nga gis lu neexul yalla sa biir sal sax da ngay tok gis lu neexul yalla sa biir kër bala nga koy dégg kon société islam pour ñu tabax ko ay ndaw ñoy jog tabax ko tej lu yomb la parce que yalla moy ki ci japp du yeen dañ leen ne yëngatu leen rek su ngeen yëngato yalla mo ci duggal loxom jeexna motax yalla wax ci qur'an innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ñom day ay ndaw lañ waye yan ndaw amanu bi rabbihim yu gëmon sen borom ay ndaw la yo xamne dañu gëm sen borom gis ngeen liñ waxon sank moy buñ joggé rek gëm yalla def liñ wara def wazidnahum hudan yalla neena sama ndimbal ñew kon mbokk yi dañu bëgg xam naka lañuy def ba tabax société islam nañu yek ne kon amna lu bari luñu war wa min huna kasrat wajibatukum kon demé na nañu xam ne dafa am devoir bu reuy bu yeb bu teggu suñu kawlos yeen ni ñewon ci conférence bi tay ana ñan ci yeen ño ñewon pour dégg tombe bi pour samp cadre yalla ci kaw suuf ñan la anañu ma gisuma kenn di kenn la gis ku yëkëti loxom de ñaar ñet ñent la ilaha illallah jurum kon yeneen ñep yeen ay setan kan ngeen bugu len yalla am ndam anañu ñewon pour yalla am ndam samp cadre yalla anañu li nak mo len di xaar kon da ngeen ko japp responsabilité bi li la li mo len di xaar sen devoir li la bu ci ñeek moy yoral ngeen xet wi ak yene len wara sauver xet wi di Sénégal yoral ngeen len ak pour sauver len pour genn len ci reer gi ñu nek ci tiaxan yi nek fo sank biñ len sank reer giñ len reeral ci yoonu yalla kon am ngeen ci devoir pour gindi len am ngeen ci devoir pour genn len ci lendeum gi Sénégal dañoo sank ci mbollem walli mbollem anam yi ci walu diine dañoo sank ci walu aduna dañoo sank tay gi fi ni wax ak yeen amna ci gox yo xamne ci bir rew mi nanunu lu tax tax nanunu parce que robinet bi dafa tej parce que ben buntu lañu wara nané te buntu bobu dafa tej xolal lolu ndax nekul lu dangereux dama am débat ak ben journaliste RDV munema ay tombe yi mako don wax moy awamilu taghyir élément au changement li nane yoonu yokote élément changement yi mu nek 10 tombe mo wax ben tombe wi munema non yow li dafa dangereux de muneko waw lu ci nek muneko tay buñ doon xex ak Gambie yalla téré wala ñuy xex ak Mali wala ñuy xex ak Mauritanie wala sax rebeli am doole songunu wa Dakar jarul ñu fi lancer bombe dañuy dem Kër Momassar rek exploser mbann mi Dakar ñep de deggu la li mo wax de mbann ben mbann mo nuy nanal ben tiwo ñun wa Dakar yëp Dakar ñaata million lañ ci recensement yu bes yu mujjé Dakar kessé waxuma pays bi hein imaginer 3 millions personnes wala 3 millions épousaires ben tiwo mo len di nanal ben tiwo est-ce que lolu ligéy la té ay nit ñoo ñuko tégal parce que milliards yi wara ligéy Dakar pour ñu nan Dakar duñu déplacer wu mi ngi fi chaque jour ngeen dégg milliards président barki dem bu ñaata lu mu indi lu mu wax ñaata hein 2000 milliards hein 3000 milliards mais 3000 milliards lolu subhanallah est-ce que lolu mbokk yi deug la est-ce que deug la dama len di laaj est-ce que deug la 3000 milliards gis ngeen ko ana changement bi ben way mu ne ana changement bi xam nga lu ko waji ton ne nako no euro la wéccé buñ ko séfa quoi lool moy ay jaxal la bi mu ne euro la wéccé guñ ko séfa kon ça veut dire que du deug mais tay yi est ce que Dakar war nañu nani Kër Momassar té Dakar nek île liko wër yépp nek ndox mais ana technicien yi ana ingénieur yi ana ñi doon jang bo beulé université sé xanta jup ana ñu lan lan lan doon jangal ana di jay ana ñu lan ngeen doon jang bo beulé ci université sé xanta jox ana technicien yi ba Dakar di nani Kër Momassar tay tiow bi buñ ko bloqué ñepp dé kon loolu mo leen di wone jaaruñu ci yoonu yokute yokku wulen de ngeen di wañeeku rek yoonu yokkute bu ci ñëk moy ngeen yok ci seen diiné seen pass pass yok ngeen xam kan moy seen borom ngeen xam lan mo leen indi ci kaw suuf loolu moy tax ngeen yok waye bu fekke ne loolu yaq rek xam nga nu muy mel jali golo ci tolu ñambi wallahi bala jant bi so borom tol bi bu ñewé joy lol moy ni moy li nu nekké ayyuhal ahbab kon na ngeen yëgal li ngeen yoreel xéet wi wa min huna thaqulat al amana fi a'naqikum fi ngeen di yëk ne da ngeena yoré responsabilité bo xamné dafa téggu ci sen kawlos al amana ko luté ngeen yoreel xéet wi ndax yeen yeena wara sëbë xéet wi kon fa ngeen gën ci kër yi fa ngeen yërem nit ñi fam ben cheikh ndaysan ci wa tawligh la bok ku dajje mom nuyu ko rek soko ne ya cheikh kayf halak wa naka sa mbir mune sama mbir yeb xet wi rek la hali halul umma so mbir yeb mbiru xet wi la naka lañuy def ba xet wi muccu naka lañuy def ba julit ñi recc ci kambu yi ñu len gassal ñi planning familial japp na len ñi musique japp na len ñi fecc ñi lamb ñi gaynde ñi ku nekk ci xéet wi rek amna ben shaytané bu la bolal bu la japp kon yéena yor responsabilité bi yéena yor ko lu tegi pour reccal xéet wi comme lolu amna nak wa min huna wajaba alaykum an tufakkiru tawilan kon war ngeen tok di xalaat baye guddi ngeen di nelaw lima gëna metti nak moy layla imani la ilaha illa allah juroomi nit ñett nit ci ku ne damay sefa xet da ngay sefa xet ñu ne la amna mosquée sangam wër wu nek dinañ fa dajé ben samedi xolal ben samedi wër wu nek ben samedi amna ño xam limu commencé ba légui musu ñew té ñu ne dañuy sefa xet wi sétal leen seen bop wala fi dañuy wax ne ku nopi nax sa bop sa aajo faju ñu ne ku jaxan ci kawlalam yaay jaxan sa kawlalam ngay tour ndox bi maana ngay saw ne yaangi ci douce ba yaangi saw ba ngay yew bo yew rek def musiba lol la ni def ni moy ne dañuy sevi nit ñi moy ne ñun ñoo gëm l'islam te l'islam jaralu ndara ben borom xam day wax islam akarala ku ko bëgg do waxale da ngay ñëw rek na jaay ma parce que xam nga lu ci téggu ban source lañ lay defal islam jëg la ku ko gëm do waxale da ngay ñëw rek dag ah ko dégg muy xex mu ne téy leen ma sama yéré ma simméku paréwul pour dé waaw ngay xex ni xaaral ma simméku xaaral ma simméku paréwa pour dé yow da nga xam ni da ngay ñibi lool moy l'islam mbokk julit yi bu nax suñu bopp buñ def tém yu mel ni rek wax ko dem fokk ñu jëmmal ko buñ ko jëmmalul du dem du taxaw bina lañ wax bina moy lan tabax tabax xam ngeen li ci nek yoonte bi dafa tabax fontuul dafa tabax dafa jëm tabax bi makka soti wul mu dem taif soti wul mu dem medine samp mu taw mu yaatal cyallali mu dem ñam fi bayyi won xam li yonent bi parce que ñamon nañ mbir bi xam nañ ko ñu dem ñu gëna yaatal kër gi na yaatu rek lool moñ ci duggal tay ñun boba legi ñun suñu pantere bi muñ ta yaatu pantere bi di lay mu def fanwer yaat pantere bi muñ ta yaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fikki at ak ñett makka ñaat at la yonent bi dunu juroom benn fukki at ak ñett bi mu amee ñeen fukki at la ko yàlla yónni yeneen lan moo ci des ñaar fukki at ak ñett yonent bi ñaar fukki at ak ñett ci la islamiser golf bi gennul aduna lu dul drapeau baa ngi naaw golf bi laa wax golf kon mbokk julit yi nañu yëg ne kon tëdd di nelaw gu bari doy waratul ci ñun yajibu alayna an nufakkira tawilan wa an nata'allama kathiran daño wara lelu ay goudi di xalat waye xalat yi fuñ koy yob ci tol bi di l'islam waye jang lu bare bari suñ ne jang nak buntu yeb ubekuna dafa am ben cheikh ndaysan neena dama am luma metti sama xol ñu ne ko la mu ne dama def ben conférence ma defal ko ay ndaw bi conférence bi jexé ben jeune ñew ci micro bi ne ma cheikh wallahi talifna ab tere cheikh bi contane mu ne ko yow lan ngay jang ban kulliya nga nek mu ne kulliyatu tibb medicine lay def legui ma jexal talifna ci ab tere cheikh bi ne ko wa legui yow dedet mu ne cheikh bi medicine lay def waye talifna ab tere cheikh bi ne ko ban tere nga talif mu ne ko jalsatul israh est ce werna wala werul tere bobu la talif cheikh bi neena ma décourager ci sama dund degu len lima wax de degu len ma ñu bari degguñu ma ku jang medicine bay waja jéxal nek ndaw julit ko lan la waron talif han su genné naka lay dimbalé julit ñi bañu faju naka la julit ñi di wéré lan la wara def waye mu ne ko jalsatul istirah la talif ab téré fo xamné malik ak ahmad abu hanifa shafi'i simmi nañ fa sen dal munuñ ci dara mo mu ñëw né talif na ci ab téré pour da koy léral lu malik waxo defoon ba mu jeex abu hanifa shafi cheikh yeb munuñ ci deureum da ngay wax ñi ñew teggi tekli mom mu ñew ne mom moko leral mom mi def medicine cheikh bi neena ma décourager ma xamne ndaw yi julli ñep ni lañ mel da nga ci gis ko xamne limu jang au lieu mu dem jeriñ julli di lool day ñew fi di wérante ak iliman wadduhe lañ wara wax ak wadduha bu iliman ne wadduhe mu ne subhanallah cheikh wadduha lol moy problème ndaw yi tay senegal ayuha shabab warnañu gaaw mune wa an tuqaddimu lil inqaz warnañu gaaw kuy lap kuy lap kuy lap koku lan la yakamti kuko xetali senegal ñi ngi lap wala yeen gisulen lolou senegal lan ngay deg legi moy rew mi dafa yakku ben mbok barki dem mi may netali ji mune inconnu yi dañ len doon souli demone nga bele passé bi ni mune 19 lañ 20 ren mune 20 mune waye li len jaaxal moy daf ci am ben neew bo xamne gisunu bob bi mana bu muy ñew hôpital indalé wul bop bañ koy sul kon du am bop neew bobu ana bop bi xol legi senegal jël ciiru nit niñ ko defé ndam yobu bop nit dag awra nit yobu resu nit yaxu nit legi lepp lu ñuy digël nit yu buxaba yi di digël nit ñi yaxu nit lañ lay proposer yu joggé ci nit fo la senegal toll té ay julit ñokay def waaw kon senegal nga lap kon yakamti nañ gal gi sevi nit ñi yeen ñi sevé waté war ngeen gaaw ndax rew ma ngi dem rew mi xaaliss du ko defar du ay tali du ay auto du ay étage ben borom xam xam dañ ko né ñun suñu dëkk ba ñu koy tabax rek xolal suñu jumaaji jumaaji amul ci senegal mu ne ko ñun tabaxuñu ay jumaa ñun nit lañ tabax bala ngay tabax jaaka da ngay tabax ay julli kat motax gaay na al madarisu qabla al masajid bala ñi tabax jaaka ñi ñu tabax nit ñi xam nga buñ tabaxul nit ñi ba bari tabax jaaka xam nga luy muju legi mo ju muju bama sumé samay dal amna ben goor guma ne dugal ko ci biir est ce dañu tabax jaaka yi tabaxu ñu nit ñi yonent bi dafa tabaxoon nit ñi ba pare ba ñu ne keñ mu ne cëpp medine lu mu ñëk def tabax jakka ji parce que xamna gaay wër nañ ñun nak dañu ne cëpp tabax jakka ji tak ay radio ut ay moquette ne ñew leen ñepp ñew suñu sen dal dugg ci biir ben way ñaar ñew duggal ko ci saaku yobu marché raxas bam set tok di jaay wa jakka jëp genn gi ñu sen dal ku nekk daal ne wallahi dootuma fi ñëwati moy yow fi ñukoy sa fi dootuma fi ñëwati ñepp sen kër dem sen kër di julli sen kër tok ko ne demal jakku ne demuma mugo gis nga parce que ñun ñoko def kon mbokk yi ayyuha shabab innal alam kulli ha'ir monde bi yeb tay lañuy wax dañu geulem te mu ngi trembler wa kullu ma fihi min nuzmin qad ajaza an ilaji lepp lu nek ci monde bi jog nañ ñepp ñu yor safara jog nañ pour far febar bi mënuñ ci dara wala ilaja illa alislam islam rek mo meuna safara monde bi tay socialiste jaar na fi baxna socialiste yi lan lañ bayyi senegal tontu len socialiste yi lan lañ fi bayyi liberalisme lan la fi bayyi kon l'islam rek ñi dañan dem ba tay rek ngeen di nané kër massar du ngeen yokku mu chaque jour bu ngeen xey ngeen dégg radio yi jabarkat yi télé yi jabarkat yi ngeen dégg lamb ci ngeen dégg du bax mukk programme yalla mom xam nga nu mel adina bi mu ngi melni appareil bi gis ngeen appareil bi kiko don defar bim ko defare ba pare def ci bolé ben notice pour lan ku bëgg utiliser appareil bi mu mucc ay nek ci jamm at yiñ ko sakal mu mat ko seuk la nga utiliser notice bobu ñun nak dañoo ñew ci aduna yalla bi fekk yalla bo li ñew notice am ne pour ngeen dundu gu am jamm fi la ñu ne ko dedet japp notice bi xoti ba paré né dinañ dund ci aduna bi am jamm yow yalla togal asaman nga bayyi ñok aduna bi moy dundu ci aduna sans yalla mu ne baxna motax du dem kon aduna bi yeb dañu gëlem dañu reer dañu sonu ñep télé nañ ñi yoron garab ñep borom idéologie yeb essé nañ seeni mbir ben demu ci ñep essé nañ ben demul amaguñu ben garab amaguñ ko ben rek mo dess moy l'islam te nit ñi mom lañu bañ te aduna bi yeb tay loolu lañ bëgg dundu l'islam mais non yalla yi bañ fuñ ko jëm rek ñu indi ay problème xam nga lu ko waral parce que julit ñi ñoo amul fulu dekk yi am problème yeb non yi wacc ñu fa jël armée di ray mais julit yi ci seen biir lañu xirtal ñuy ray seen juliti morom ayyuha al ahbab ayyuha al shabab faqaddimu bismillah li inqazi mbok yi jog len pour sauver senegal ou len tok rek li gëna nek gatché ci sunu rew mi ci ñi dundu alcorane ak sunna dañuy tok di sétane ba élection ñew ñi dem jappalé kenn mu falu door len ci dojji wala ñu tok ba ci yag ñu yëg ne dafa am ben menace bu len di yëmalal ñu ne ka len dem estade ñu dajalo sunu force ñu xamne ñun touti wuñu comme niñ ko defone estade amadou bari temps le passé bañ nañ ko sax ba tragué lo ñu ci bindoon wala ñu ci bindal al quwa as sunni xawma ha rassemblement des forces ana force bi di nax sunu bop rek té lol yalla da koy téré lol lañ bay yoy lol liggéey pour sauver xéet wi pour fexé nit ñi bay bokalé pour nit ñi am tawhid pour nit ñi xam alquran deug lan mo tax mu jox dama lire fan yi ben note bu ndaw ben cheikh mu ne ndaysan mu ne ñun deñuñu cheikh bi mu ne ñun deñuñu ba tay yor deggin ci alquran moy alquran lan la moy luñuy jang buñu amé nakar la senegal bu lañuy jang alquran rek nakar am tay bo rebon ci mbedd ba jang gis ben bass bu melni ñepp tok ku nekk yor téré loy wax fofu lu fa xew deej bo dugon ci biir keur nga fekk ñepp tok ku nekk yor alquran loy wax lu xew ha wacce kamil xam nga luñu waccel kay waji kamil defar dafa tabax keur gi ne keur gu bes mu yaakar ne ay jinni ñi ngi fi mu ne kay ngeen jang alquran pour jinni daw kenen ki dañ ko ne dañ lay auditer mu ne kay len sama bureau wanki waccel ma alquran jangal ma alquran senegal bala nit diko jang rek alquran rek am problème cheikh bi neena man lool moma jaaxal ñu fatene alquran dafa ñewoon nek kitabu haya nekul kitabu maut ci sourate yasin li yunzira man kana hayyan nañ ci war nit bala muy de ñun ba dañuy baye ba nit ki de ñew naan ko ya ayyuhal ladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumaa fasaw ila zikrillahi wa zarul bay'a fek waji dawul dem jumaa mu ngi ni teud nak yeen ngeen naan ko demal muy ci jumaa fek mu ngi teud mu natul dem ñeneen naan ya ayyuhal ladhina amanu la taakulu riba juromi pey mi mu ngi ci pos bi inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqut fek dawul julli wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid fek waji dawul dem jak dundu ma de xamul jak ji nu mel ben fajar duma ko fatte batay ben xale bu goor sunu jak dafa ne teul fajar rek bilal bi tip jog taxaw ne ko mba jamal an samam mba jamal an samam mu ne ko jamal kay mu ngi ci keur mu ne dafa yakaron na ciabi morgu bi lay jël xolal nga gis julit ci jakk tit dafa ne ciabu morgu lay jël xam nga ne julit maniko yor nga xolal sa bop yow gis nga fa bi lim la laaj mune waw fa bi dafa ma laaj sama mam ti ku lima beuri maniko xam nga lu mu wax ko mune de maniko ciabi morgu bi la yakkar na ngay jël mune way wax nga deug maniko nak war nga ragal yalla nga xolal sa bop ñu gis na ci jakk tit ha dañ xolal sunu bop ñun ñoo wax ne dañoo bëgg taxawal diine ayyuha shabab cheikh bi bamuy bind ndaw yoyu lettre ndax gis na ci ñoom ne dañoo bëgga taxawal société l'islam batay lettre bi moy continuer mu ne len ayyuha shabab yeen ndaw yi bu ngeen bëgge tabax société islam kon na ngeen yek ne li ngeen wara ñëk def premier tombe ginnaw bu ngeen xamé devoir yu tegg seen kaw premier tombe moy ar-rajulul muslim ngeen defar individu islamique goor ak jigen nañu défar individu yi borom kër gi né défar bopam jabar ji défaru ñu défar sen dom défar ñaari dom yi défar ñet défar société bi buñ défarul individu yi sofi société bi du dem dañuy sonal suñu bop duñ dem ba am société islam mukk ci aduna yonent bi bimu ñëwé makka li ñuy jang fi diko wax suñ leen waxe ben dañ leen di indil model ci yonent bi bimu ne ciop makka lan lañ jëk def individu la doon defal wala société makka bi la defal par kenn la doon ciopati di duggal daru aqam di defar sa aqida sa pass ar-rajulul muslim fi tafkiri ar-rajulul muslim fi aqidati ar-rajulul muslim fi khuluqi ar-rajulul muslim fi wazifati ar-rajulul muslim fi amali ar-rajulul muslim fi tasarrufihi yonent bi defar individu bi julit ci pass ci khalatam yonent bi dafa defar sax khalat yi parce que nit bu ay khalatam baxul nit koku du bax dafa am ben bour bu am dom bu jigen bu rafet beugul te xam ngeen domu bour kan moko wara tak bour rek jambar mom nak beugul xale bi genn keur gi mu wa jarbatam bu seuss ci mom nga xamne mok yaayam muné ko jarbat muné ko gis nga sama dom ji muné waru fu gennu te nga nefi ndax ñi fi ñew ay goor lañ ne yow rek la ko yéene waye nak dama bëgg nga def njambar te ci kanamu nit ñi ndax ma may la ko muné ko nijaay njambar te gan lay def muné ko damay wo ñepp ba ñew denc na fi ab jaan bu reuy ma genn ko ci penc bi mani ku ko reey rek ma may la sama dombu jigen suma waxe lo rek teubal ci kaw yak sa jaasi ciopeenul ci dig penc mi jaxasol ak jaan ji reeyal dina la ko won ngax yegne du matte du ñu daal ko indi won ko ko estage mu raay duggal loxo yi xol le affaire bi amul problème ñu den delo ko bur bi teug ndënd bi ne bi su sangam dama bëgg ñëpp dajé ci pench bi ñëpp ñëw mu ne lima leen doy la ndong la sama doom ju jigen ji la bëgg may jambaari réew mi ci gëna ñëwé may ko way nak ki mako bëgg may fokk mu def jambarté amna luma fi yor dama koy tek ci pench bi ku xéx ak mom ray ko ma may ko ko rek ñu genn mbir mi mu naan ni bur bi ne ni jarbaat bi jarbaat bi fi mu tok naan ah est ce que du benen bi changé wuñ ko ki da melne bi mo gëna guddu de ba benen way joge fele rek daldi beureum rek ray wa affaire bi ñu may ko ko ñu ne ko wa mu ne woluma ko won ah yonent nak alayhi salam dafa duggal gaay ci bir daru arqam allahu akbar defar len ba ñu ne kecc mbok yi ñun ñep fi ñu tok kenn ku nekk jang nga daru arqam kenn ku nekk xam nga li fa doon xew xolal gaay bi len yonent bi duggalé ba ñu genn ba gaay japp len di len door ak di len ray kan ci ñom mo murtat xolal bilal dafa duggu daru arqam genn suratul ikhlas lañ ko jangal mokalugul sar bi de ñu tek ko ci digg naaj bi yew loxo yi yew tank yi jël ay doj tek dënd bi nan ko weddil yalla mu nan ahadun ahad est ce que mokul sax sar bi xolal sumayya xolal yasir jeukeram xolal ammar musab khabbab keur gogu nit musu fa duggu genna ñu wala leneen lu dul yalla nga depp yent bi individu la jeuk defal duggal leen formé leen genn leen ne leen yeen yene yi bax ba pare dem baxali société bi ñu genn xolal ammar bis dafa ñew ñu wo ko ne ko yow deg nañ da ngay dem ci yonent bi mu ne waw ñi ne ko ha da ngay défendre lolu mu ne waw waw lu ko yéféri wax mu tont ñu wo bilal bobu xamu ñu ne bilal dafa tut ñu ne ko bilal kay bilal ñew ñu ne ko jëlal yar bi dooral ammar bilal tey yar bi mu xol ammar ammar xol ko mu sanni yéféri yar bi ñom ñet yéféri xolante xolal ñaari nit ci bir salu yéfer bir salu umayya ibn khalaf ñep ka nga makka yep ñenti abu yep tok abu lahab abu jahl abu sufyan abu talib ñenti abu la ak ñenti ummu ñep ngi tok ammar jël yar be sanni bilal jël yar bi ngeubal ko ammar ne ko du man ngay armé aral sa bop ammar sanni wat yeb bi gaay ne gis ngeen yonent bi yak na society bi xol jami sax legi buñ waxe ñom duñ deg parce que yonent bi daf leen defar darul arqam kon buñ bugge defar société islam lan lañ wara ñëk def wala ni laaj lañu defar individu yi yow mi tok yak sa mbokk mu jigen me da ngayena wara defaru so defaro ndaw si defaru parce que dafa am leneen benen liguey bu ñew mais tay xolal sunu wote ni mu devier bu ñeuk même alcorane lool la wax innal muslimina suma waxe ben baat après bi ci teggu yeen da ngay ko innal muslimina wal mu'minina ñun ñu ne dedet innal muslimina wal mushrikati ñun lool lañu wax da ngay gis benn mbokk bo xam dafa goor goor lu ci sunna 40 ans xey rek mu and ak benn seva indien ku door seva indien posé xef posé wé posé bakkan posé ay ange sol ay dala japp nga wax mu ne dama war ba sonna ci mbokk yi kat awma mo dama takki gi dama war bu sonna may waxi lan nga gis tamit mbokk bu jigen bo xamne allahu akbar fukki at mi ngi nafi le goudi mi ngi wor ayamul bit mi ngi wor lundi di wor jeudi foko gis mi ngi tuddi yalla mi ngi jangi xey rek mune modou ya ko yor de modou ya ko yor de li moy diine yalla dene julit bu goor ak julit bu jigen ñoy and chaque jour ma wax ko mbokk yi mani ñun war nañu upp suñuy dom sens wala suñuy dom ñoñu wara upp sens kuy tontu suñuy dom ñoñu wara upp sens lutax ndax ñom ñoo ci judd environnement bo xamné sain dafa set yow jot nga fi fecc jot nga fi xoss ay dal soirée yi jot nga fi deglu musique jot nga fi xeyna sax tuk cigarette dem nga ba fofu amna ci ño xamné jot nañ sax naan amna ci ñun ño xamné jot nañu ah yal nañ yalla yeru waye xolal xalé bi ndaysan mom mu judd bayam yeb ko dara Allahu akbar mi ngi judd ci fu sax mi ngi judd ci Qur'an ak Sunna xalé bobu ndaysan est ce war nañ ko sétane ba mu sang lool moy def ñu sun liggey tay da ngay dem sunu kër yi film yeb xalé xam nañ leen mbeur yi yep lañ xam amna ci xalé yo xamne sax mbeur yi lañ gëna bëgg ak seen pap parce que yow ya deful sa liggéey suñu xalé yi fokk ñu yar leen fokk ñu jangal leen fokk ñu ragnel leen ñu bax ñi ci société bi ak ñu bon ñi yaq société bi ak ñu bax ñi wallahi alazim noël yi passé ben parent d'élève mo ñew sama école mu ne ma mais man dama am problème man ko ban problème nga mu ne sama doom bu jigéen dama ko ne nañ dem jëli noël mu ne ma lool du yefu julit te man joxé na turum ba paré lig nu may def man ko noy def sa doom ne la demul lool du yefu julit nga ñew man légui nga bëgg mané ko na dem ah yow légui man may ko bon ki mu ne dét bu wax lool maneko man de munu ma dara ma waxale bi ne ko sa papa dafa ñew neena pour ngeen and mu nga jeli cadeau nasarani mune lolou oustaz est ce yefu julit la maneko dedet mune kon wax ko mu dem xale bi xam ngeen ban kaas lay def cp xola xale bu buñ ko yare nonu ba mag am nañ ko xamne rawda jardin billahi wallahi wa ta'ala xawna yag tuti xale bi 24 décembre dafa jot xam ngeen 25 fête la sénégal duñ jang dañuy fête xalé bi mu ngi dëkk enseignant ibrahima ngom la tour bobu jardin la nek xawna yag xalé bi génn la 25 sangu ba paré ñu solal ko sa ay yérem defal ko sakam mu génn papaam ak magam yi nek ci étage bi mom génn ci bundu kër gi rek ñu yu xalé yi ci kaw balcon bi yu ko ko yow ibrahima da ngay jangi amulen fête mu gess xol len ne ñun julit lañu pa bi neena tuti ma joge ci kaw immeuble bi wad bi mu waxe wax joy ne daf mel duf ma tour mu ne dama taxawon mu ne dama tok bala may mur di wad ci balcon bi mu ne dama tok sama beut yi ta ndax xale bi limu wax ñun julit lañu mu ne sama xol bi sedd mi lool lañu wara def former xale yi former individu yi sa dom former ko ba wallahi bo nekkul ci télé bi bo nekul sa sal jouru dimanche bu lamb amé xalé bi du sétane même bo fa nekul bo ñëw da ngay fekk télé bi fay waye bu fekké ay ñëw taal di tej buntu bi ubbi radio bi alcorane touti bo déggé kuy ñëw nga zafé yok radio bi assalamu alaykum salam koy nax kan ngay nax Allahu akbar nan ragal yalla ku bëgg samp société l'islam da ngay défar individu yi sen xalaat waye nga défar sen pass ar-rajul al-muslim fi aqidati mbokk yi xol len sénégal pass bi xol len sénégal li ju gëm xol len julit yi li gëna doy war moy julit yo xamne nenañ ño bokk yalla waye sen dundin lepp soppeku dara andul dara ñi li lañ ñelele lañ ñi gëm nañ li han ñi buñ xey suba dañuy soti ndox seen buntu kër ñi ba lañuy teud dañ yor ay senghor dañuy jublu penku saw ndey jor ñi buñ xey duñ dajje goor han amna ben jigen bo xamne ñok mom ñoo dekk suñu daal dama sellu ne day baña dajje ak ñun ben bis rek may waxtana xalé man len gis ngeen fajar bu ñuy dem ñu ne man len keur sangam ñu ne waaw may na ngeen sellu mer bi bu ne teul ubi bund keur gi seen ñi ñuy ñew du jog day taxaw day dugaat ci bir ban dem mu genn xalé ne waaw ben bis wallahi fatena ko ma and xalé bu ñu jib bayal bi rek ma gis ko rek mu dugaar rek xalé neke ñi ngi sama ginaaw xalé baay nañ xelo rek xalé taxaw ci digu bayal bi man doxna lu tolne fi ak marché bi ba yegi école ubi gisuma xalé ma tit ma genn mani waaw fajar bi ci xalé dama daan duggu ñu duggu tay gis mani ni mbedd ni gisuma len rek ma daw parce que gisuma len ma daw ay diego yu tang mani ni rek gis len ñu taxaw ci digu bayal bi mani le ñu re mani lan la ñu ne maire bi dama baña genn taxaw di waxar mani inna lillahi jar len ni lolu du suñu programme man dama len ko doon wax rek ñen taxaw fi di ko ha mom tamit xolal mu taxaw rek bañ suma ko baye won non xolal du xey kérok xolal philosophie bobu xolal xel mom xolal idée bobu koku yor xolal pass pass bobu jigen du dajé gor fajar ha boy tukki loxo chamoy ngay joxé kudé fokk ñu tibbu ci suufu bammel bi ñew xoyal jox wa kërëm ñu sangu sino day ñew gudd ci kër gi xolal xel yi xolal pass pass yi ñu yor ñun fuñu jëm kenn du jaay xorom guddi kenn du jaay pousso guddi kenn du sangu alarba ñëmé tilim kessé té loolu yëpp nak do dégg ñu nit ñu né kenn du lekk samedi mut affaire yëpp lekk bokku ci pass pass yi il faut ñu défar ko xamal dulit yi loolu wërul du diiné ak kuko mëna gëm nak ak kuko mëna indi ak kuko mëna wax l'islam daf ko dak pass pass yoyu wërul bu ngeen bëggé am société islam fo ngeen défar yi xolal tay njabarkat yi ni ñu amé promotion radio yi sénégal nek sénégal ñaata la radio bu nek amna njabarkat ay njabarkat dañ koy téléphoné barki dembu sama jek jek rek dégg ben radio mu naan waaw ey ah dum doon ayal tintu waccore mani ha tuguloori sax amna ci legi ay njabarkat ci radio yi ñun de egg nañ ñu kon pass pass yi mbokk yi dañ koy défar benen bi moy ar rajulul muslim fi khulqi ginaaw pass pass bi khalaat bi pass pass bi fokk ñu défar jikko yi sun jikko yi fokk ñu défar ko bu ñu défar sun jikko yi dañ ni nax sun bop ko la sénégal tay jikko yi nit ñi yaako yeene ngi déglu radio yi chaque jour nga dégg lo xamni yem na la li nu mu mëna amé ci ay julit ci ay jikko yu yaq jikko yu ñaaw te xam ngeen ne l'islam diiné jikko la ndax yonent bi mo ne innama buistu li utammima makarim al akhlaq buñu defarul pass pass yi defaruñu jikko yi dañuy sonna suñu bop mënuñu am société islam dañuy wax ben mbokk égypte lutax bi ngeen jëlé pouvoir bi imposé wu len sharia ngeen wax jigeen ñi nañu muuru mu ne kon dañuy defar ay nafiq buñu imposé muray mu ne kon ay nafiq lañuy am moy nit ki di muuru ci kaw fek xol bi nafiq la bu genné def lu ko neex mu ne ñun bëgguñu lolu dañu bëgg bayyi nit ki ba mbir mi convaincre ko mu defal ko bopam parce que ñun bëgguñu am société nafiq loolu waji tontu wax na deug lepp lo imposé ay nit buñ la gisulé genn ci lolu waye yenente bi mu indé diiné ji léral ko nit ñi ba légui ba fiñu tok ana ñan ñoo ci genn diiné ji ku mu lér ci yow rek do genn ben femme dafa joggé ci dëkk islam yi comme sénégal li ñu wax dëkk l'islam zaar dëkk sénégal yi nga xamné ay malek ay sénégal ak ay guiné xam nga dañ nan dëkk l'islam femme bi joggé fi dem france am jëkkeur né mom romb na fi mbour romb na fi sali mom lindo mel am mu ngi koy défé france mu dem comme abdjuli la nak yalla def mu deg noddu mu ne jeuker ji ah nan julli ji ñu doxantalu doxantuwale mu dem dox ba ci buntu jakka ji tek sakam genné kol gi def ci bop bi julli paré jëlat kol gi lem ubi sak bi duggal ben tuba bu jigeel ñu ne ko assalamu alaykum mu ne ko wa alaykum assalam tuba bi ne ko ndax yow julit nga mu ne ko mais nga gis ma ci jakk ji may julli nga na ma ndax julit la tuba bi ne ko yow ndax wax nga la ilaha illa allah muhammad rasulullah mu ne ko wax na ko mu ne ko wirul waxat ko mu ne ko lu tax wirul mu ne ko su wiron kol gi du tegge ko sa bop di dugg ci bir sac bi tuba mu ne ko sa la ilaha illa bi nga waxon sen dekk mu ne ko wirul waxat ko fi nga tok ndaw si ti tok di joy mu ne ko su wiron di nga xamne kala gi du pour sac bi pour bop bi la kon do ko fi tek diko teggi boko fi tege jeexna setan ngeen ci internet bi repose repose française bi james kan mo setan fi image bi ko journaliste bi di poser question la lox xam nga journaliste bu ko wax wa yow mëno won tuub rek nga mel julit ni ñu mel nga continuer sarap mu ne ñooñu tuub delu wat ci seen liggey comprendre ñu diina ji mu ne ko man legui comprendre na mission islam motax mënuma ci delu wat mënuma delu wat xolal ndaw soso la françois mitterrand wax ki sarkozy ne ko yow bi mu tuubul mu ne ko ya yor cadeau jigeeni france fu ñuy dem yaay tew ndaw si tuub mu ne ko ya gëna bon ci france d'accord motul 3 mois ndaw si tuub mu ne ko ya gëna bon france xolal demb ya gëna bax te ya gëna bon li waji waxon zammun wa madhun min wahid ila wahid mu ne la gharib kon nañ xolaat suñu bop mbok yi ar-rajulul muslim fi atifihi ar-rajulul muslim fi amalihi ar-rajulul muslim fi tasarrufihi nañu fexé ñu tabax individu yi ci seeni sentiment ci seen liggéey nañ tabax liggéey katu julit bi ba limuy liggéey bum ci triander bum ci wuru xolal tay jaay kat yi xolal liggéey kat yi ñepp ay lek katu akha lañ wala genn wala gi ñepp ay triand lañ bu fekkee fonctionnaire yi la lañuy liggéey wérul sellul heure yi xëy heure yi wàcc nañuy liggéeyee ak ger gi ci nekk bu fekkee ñi nekk ci commerce bi xool leen kon loolu dañu war a defar xoolee yonent bi yaroon société boo xam ne jaaykatu tàndarma bi ragaloon na yàlla ba du lekk tàndarma boo xam ne moom moo ngi ko ki ñu jaay bu yóbbee lu wérul da koy indiwaat xoolal ñaar ñi bokkoon tool kii dafa amoon tool jaay tool bi bi mu jaayee tool bi ki mu jaay tool bi dem di bay tool bi fekk fa benn voli su or mu ne ah xaaral daal di teg ille bi yenu kees gi ñëw ba kër ki ko jaay tool bi ne ko asalaamaaleykum mu ne ko waaleykum salaam mu ne ko lii de yaa ko moom mu ne ko fu ma ko jële mu ne ko ci tool bi ma jaay laa ko fekk waaye ne ko xam nga lu ma lay gël lii jëlal foo xam jëmalag moom ba ma la jaayee tool ba la nekk ci tool bi yëpp laa la jaay yaayu ma la tool bi la fa nekk ci biir ma moom ko jëlal de moom ma ko de waa ji na ko lii du ma fi bouge du ma ko jël ci tool bi laa ko fekk tool bi laa jënd jënduma lii ñoom ñaar ñu jàppante kii ne yóbbul kii ne du ma ko yóbbu génn sama kër génne lii du ma fi génn du ma fi bouge lu dul nga jël ko ñu teeri ja ca xaadiba attekat bi lan moo leen boole mu ne daf maa jaay tool may bay tool bi fekk fi walu sa or bi ah waaw bismillah ñu ne ko yow mu ne waaw ba ma ko jaayee tool bi lépp laa ko jaay moom ma ko bu ma ko indil yéen yaakaar ngeen Sénégal li ngeen am ñu mel noonu dama leen di laaj yaakaar ngeen loolu yéen di ngeen am ñu mel noonu ñii nga xam ne sama waay da ngay nekk ci jàkk ji sax ne allahu akbar den ak benn waay naan ni sa portable di defarwaat ab julit boo dendal laa wax ci jàkk allahu akbar kon nañ xoolaat suñu bopp armeli pikin mais armeli pikin dafa am benn paa la bu màgget boo xam ni lenn mooy liggéeyam ci armeer yi samay mbokk yu ma bokkaloon liggéeykaay ñoo ma ko wax ni paa bi loolu mooy liggéeyam du dem fenn rob lay xaar rob bu ñëw mu ànd ak ñoom di sàcc portable bu rob boobu génnee mu daal di taxawaat place kon jégg ngeen loolu jërëjëf xoolal di sàcc ba ci armeel ya kooku lan moo koy waarati ci àdduna dama leen di laaj kooku lan nga koy wax ba mu waarati ci àdduna góor-góoru lan ban aaya lañ ko indil ba mu waaru xam nga lu tax mu mel noonu parce que defaruñ ko woon yonent bi nag dafa tàmbali defar nit ñi ba nit ñi baaxee ci la génn nag léegi pour taxawal ash-sha'ab al-mujtama' al-muslim ki la genn nak tay lolou buñ ko essayé ma défar sama kër défar sama soxna défar sama doomi goor défar sama doomi jigen ki def non ki def non ñun ñi tok ci conférence bi bass bi ku nekk def non dëkk bi nu muy mel kon portable buñ far ci mbéd mi di ngeen dégg ñukoy annoncer kan moko mom nit dina ñëme teud du tejj fenêtre tay bo demone ci kër gi ñi ñi ñi ñu dëndal ñi nga laaj leen waaw yeen giri yi ngeen def ci seen fenêtre yi giri giri lutax nga def ko giri lañ buntu yi lutax mu nekk buntu weñ bu dem kër yi lu leen di tont xari ya tax no xari ñoo tax xari bu dem kër gi du la wax lool de ngelaw le tax ngelaw le la la lay wax ay sacc sacc yoy ay lan lañ ay jullit ay jullit falal même société islam bi yonent bi defaron Omar ibn al-Khattab dafa tok ben bis ba tiag rek ben way ñew waji ne ko dama tak tilim dama tilim yow Omar setal ma Omar ne ko lo def mu ne ko sama loxo bi dafa sacc Omar ne ko xaar ma ñew dem jël jasi yi tegal mu tek Omar dag loxo bi waji jël loxo bi ne alhamdullilah ma ngi sant yalla mi ma setal ci loxo bu salté bi daldi tek fele loxo bi daldi laxas kuñ bi dal dem xol ko sacc bob nga xamne même boudé sacc la sax amna iman xolal tay mu ngi ñew né nañ ko satal ci loxo bi nga xamne loxo bi sacc la loxo bi da koy tilimal day yaq dundam loxo bi da koy téré dug aljanna la yasriq as-sariqu hina yasruq jangeen ko amatul iman ku dem bay sacc rek iman nekatul fofu so demé bay ndialo rek iman nekatul fofu kon yonent bam paré ci individu tabakh abubakar umar usman ali tabakh zainab fatima ruqayya um kalsum aisha yonent bi dafa genn ci société bi motax bimu démé medina lan ngeen gis buñu noddé marché medine commerçant yi bayyi buntu bitigi gi dem julli ji ku wéddi limay wax demal medina tay muna war ku wéddi limay wax rek demal medine nga bayyi bañu noddu jakkaje nga genn wëralu da nga dul ñëmé genn sax parce que do gis ci mbedd mi kuy tambambalu do gis biti bu tejj ñepp nga ci jakk ji julli dara duñ ko tejj da ngay gis borom auto buy daw ba dégg Allahu akbar mu droati wacc genn ci jaayam dug ci bir juma ji wala mu lal ko ci pegg gi parce que opaleur yi partout la ñepp nga dégg dal di julli loolu yeen ngeen koy am fi sama ben xarit buma andalon aji portable am da wad mak 3 heures de temps mu wote rek am ben nar bu ko wuy munema waxal ak ki maniko portable bi muné waw ñew len ngeen ñew ci kaaba gi place sangam nga ñew jox len ko man nak mom ñu dem ba yegg ñu fekk fofu portable yeb dañ len di charger ndax bañ seen batterie wacc borom bu wote du jot yeb lañ charger da nga ñu wax rek ñu rocc branche bi dal lay jox bo ñe wax rek ñu la wote nga wote mu soné ñu ne la bismillah khuz khali ay yalla nga départ allah akbar mu acc gi jeex man ma ñibi ci bay ko fa mu ñew wacc aéroport dakar yof duggu taxi defay bagage am ci mal bi te portable bi di waxtaan ak waji egg keur ga wacc non muy wacc bagage ak nit ñi daw diko kot mu fatte portable bi mu duggu ci biir ne eh sama portable et mu ngi taxi ba wote boîte vocale la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi boîte vocale allah ndeysan fe dafa reew xama fu mu wad mu feñ fi mi ngi ni nga tek kun dem nan defaru parce que ñe dal len defar dañu defar individu yi bañ démé ba bax yonent bi génné defar société bi individu yi defaru moy tax société bi defaru mais xam ngeen société sénégal tay dafa neup xol len mbon gi xol len mbon gi xol len yaqute gi goor ñi jigen ñi xol len lepp lepp mana lo jël rek tombe bobu rek man nga ci def waxtan bi ci mbon fa lañ jëm lool nak ñun dañ ci am responsabilité ñun ñi tok fi tay tan tombe bi wallahi ñun ñepp ci am responsabilité bu fekkone yaqute gi ni waame yaqute gi di démé non la amé waame gu bax guy ñew di défar kon dina wañé ko mais ñom dañuy yaq ñu ñu togg sétane légui dem nañ sax ba ku ñu wo duñ ñew ku ñu wo conférence do ñew ku ñu wo lélé imaniya du ñew ku ñu wo formation do ñew ku ñu wo fan ngi fan lañu tek lolu té ñun ñi la dañuy jaayante ak yalla innal lazina yubayyi'unaka yadullah ya innama yubayyi'una allah yadullah fawqa aydihim do lañu yalla wax ñi di jaayante ak yow tay ci sajaratul ridwan garab gogou talal sen loxo nga talal sa loxo ñu jiy tek no yu yek ne teguñu sen loxo ci loxo yonent bi waye kan lañu jox sen loxo yalla ñun ñi ñepp bañuy dund sunna amna luñ waxon waye lu ci upp del sunna ginnaw kon nañu yek ne dañu am responsabilité ci yaqute gi pour freiner ko waye dañu am responsabilité pour islamiser Sénégal waru len ko ragal di ngeen wara juk pour islamiser Sénégal chrétien xam nga buñuy wax luñuy wax luñuy wax christianiser wala évangéliser waxuma Sénégal xam nga ñom luñuy wax évangéliser voilà légui nak yeen kon ñun luñu bëgg togué ya tiaral non mané dañu xamul fuñu jëm rek té yonent bi liñ fi bayiwon dafa leer inna ad-din indallah wa man yaqtaghi ghayra al-islam deenan lan yuqbal minhu kon individu musulman après lan lañuy défar bo défaré individu bi nga défar baytul muslim keru julit mo ci teggu moy al baytul muslim su jëkke ji nekké julit jigeer jabar ji nek julit doomi nek julit keur gogu luñuy nek keur gogu kenn du fa sétan lamb kenn du fa déglu musique ndaysan ben quartier bo xamné dafa am ben way bu jënd kër tabax ko bamu jog ci kaw mu dem tukki delu wat Italy di wëri wat lum ko défaré mu bayi non fenêtre yi bayi non ci kaw dekkendo yi di soti malit ci kër gi ba kër gi fess waji def 3 ans ñëwaat bëgg défar kër gi mu fekk amul num koy numé mbalit mo fess dal mu dem service d'hygiène bam police wa police ñëw and ak service d'hygiène ci quartier bi parce que ñom ñoko fi def wa koñ bi ñu dugg ci kër yi di len marqué kër gu nek da ngay fay pour ñu outil ay camion kër gu ñu feug rek wa ku fi dekk ñu na bismillah ana borom kër gi num tuddu ñu ubi ben kër keng ben fab bu jilbab ci kaw ba suuf da di ubi len assalamu alaykum ñu ne ko wa alaykum assalam ben ki nek ci ginaaw da di xëc waaji ci kanam ne ko nan dem mu ne ko ñi bokku ñu ci nan dem ñi bokku ñu ci bul ko laaj ñi bokku ñu ci Allahu akbar lolo tax ñu wara am société islam lolo lañ wara ray suñu bop wala yar nit ki ba nga xamne du genn mbalit kërëm diko def kër jamm ndaysan daw ci dafa ubbi rek waxuma ñok mom dara sa ki ne ji ginaaw ne ko ki ñi bokku ñu ci dañ dem Allahu akbar xol lolu baytul muslim nañ defar kër gi nañ defar suñu kër yi waye kër gi mën ta defaru té ñaar ñi fa nek dafaru wuñu buñu amé baytul muslim ñu adoga am saab ñu doga am mujtama suñu amé mujtama dañuy am mujtama islami bo xamantene yalla moy nek sen borom muhammad rasulullah moy nek sen yonent alquran moy nek sen téré kaaba moy nek sen qibla lan mo ci dess lu ci dess ci société bobu moy ñu dund aljanna ci kaw suuf amul luñ fay reer amul luñ fay sacc amul kuñ fay agresser amul société bo xamne bu la nexé lu mu tang nga lal sa sijaale ci mbedd bi teud loolu lañu mibit loolu lañ bëgg yalla nañ ko yalla tabaaraku wa ta'ala defal ma ngi teunk fo waxtaan bi pour baye ñeneen tombe ak mbokk yi donte ne des na lu bari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñu ngi gëreum oustaz diko ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla dolle ko xam xam te may ko ragal yalla amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin yalla defal ju ko defal ko moy julit yaakar na ni tombe bi leer na ci ñi nga xam ni ñoo doon dégg sustu ñi nga xam ni ñëw nañu ci commencement bi muy doon waxtaane ci waré goro ndaw ñi ki pour tabax société bi oustaz ni mu exposé thème bi yaakar na ni ñu bari fogué wu ñuko won non wayé yaakar na ni ñu bari dinañ ci d'accord ak mom moy ñun dañu wara dépasser di deglu ay wax neex na dem lolu amul ndariñ lolu yalla daf ñukoy laaj ay responsabilité la té li né ci dëkk bi nit ñepp fo laaj fo dégg deglu nga dégg nit ñi dañuy mancé ci benn baat moy dëkk bi dafa yaq dëkk bobu yaq nak ñun moy suñu dëkk té ñi ñu fi nekkal ñuy def nak sa dul nonu ñoo yem ay ak ci dëkk bi té ñun waaju ñu pour toxu dem benen dëkk waaju ñu pour gaday dem benen dëkk di fu dundi dañu fassiyene dund suñu dëkk bi té pour ñu dund fi ñu am jamm dañuy fexé ba dëkk bi am jamm lu bax ne ci dëkk bi mbon mi fess na ci wall yépp kon suñu dëkk tay bu doon benn tabax dañuy wax ni tabax bi mabana danaka ba dess fondement bi kon warna amat ay xalé yo xamni yew na sen diine mi am ngeum comme niko oustaz waxé ci tombam bu ñëk moy ndawli pour mu nek ko xamni day mëna am lu mu défal société ci walu défara société faaw mu am ak ngeum doyna ben exemple bu mu joxé moy ndaw yoy nga xamni sen liggéey dafa saf yalla ay at yu bari romba yalla jël sen tour bako ci ci alquran nit ñi diko jang ba yowmal qiyam yalla lamu tudd ci sen melokan bu ñeek moy ay ndaw la ñoo xamni luñu gëmone yalla yalla mo leen defal signature iman fitiyatun amanu bi rabbihim ay xalal lañ yo xamni dañu gëm sen borom ngëm nak munta andak weddi ñaar la yo xamni dañu safaanu mënuñu dajé ci ben xol benni waye da fay netali muni ci tukki kat yi fa am benni waye bo xamni day faral di wax benni wax wax ji reelu na way joylo na xol ku bax muni ñun senegal buñ démé yowmal qiyam ba yalla dajale nit ñi ñepp war leena atté bu senegalay ñewé dañ koy wax ni ko yalla yow yaay suñu borom yaa ñu bindoon natto ñu ñu dëkk bo xamni mom lañu wax Sénégal yalla lepp loñu digaloon def nañ ko waye lepp loñu téré won def nañ ko légui nak yaay xol loñu atté wax la gi nga xamanteni suñ ko xolé Sénégal 65 amna ay yu mu tudd laaj ndax amna fi dëkk bi so bëggé xol ku baax dana fi am bamu doy waye ñu yees firaw na itam bo xolé gis ko fi té li nekk ci dëkk bi muy ci xalel yu goori muy ci xalel yu jigeen yi muy ci mag ñi muy ci ndaw ñi da ci am sank bala may ñew fi ay veru 1 heure fa ben doomu day ju baax juma jaar kërëm pour wax ni lepp lo xamni lu ñuy wax ci dëkk bi ci mbon am na fi du lu ñuy inventer ay réalité la xew xew bi su amulé samedi demb bi samedi bi passé la am amna ben doomu nday bu jigen sen nako bi xamnako ragal na ni ndaw si netali nako li mu ma netali ben jigen la bi nga xamni borom keureum mu ngi faatu biñu waré kon yagula tagok ak borom keureum ci dogolu yalla bobu mune dina ma bal ndax dina ko ñaan ngant ci li ndax jangale motax doonatu nek privé legi mu ngi nek ci joy borom keureum ay rangoñam feragut benni goor gum wax ni ci si fami bi nga xamni famem la ay mbokk lañu ñu bok ci deret comme gis nako jigen la ji wax ni jeukeram genn na aduna baye kat njabot gu sew mu ngi am ay lijeenti mu ni da am lum koy lijeenti wax ko ko lu yagg ñuy dox ci jamono ba yagg mu wo ko ni ko lama la doon lijeenti de dama bëgg nga ñew bëref sangam ñu tosse fa ndax lama la doon lijeentil ñu waxtaan ci mom muy am yaakar ci lam ko doon lijeentil mu jox ko rendez-vous neena ci bir Dakar benn saaro hotel yu ndaw yoyu mom ñewé fekk na fa benn xalé bu jigen bu nekk fa yor tiabi mu laaj ko ni ko waxon na la nga teyel ma fi ben chambre dama bëgg limay wax ni mu nekk témoignage ci li nga xam ni mom la sax doon wax ni mu ngi xew ci dëkk bi ci kan la xew itam ci xan la xew ban façon nit jigen la jo xam ni demba ba nga xam ni ñu ngi wax ni ku muru fi ñu jiñ la dem ca jamono joju la doon muru manam ñi nga xam ni ño bokk ci ñi samp muray bi fi deugar ci am gem yalla nako yalla sam mo dem waji dal di ñew yeg ak mom ti ji chambre mu dem neena bu mu ñewé mu ngi fekk ñaari lal mo nekk ci chambre bi ak ben ay fauteuil table toilette neena mu ñew mu tok ci lal bi neena mu tok ci fauteuil bi neena mu ne ko yow dama melni da nga sonna de mu to ñew tok fi ci lal bi manam fi mu tok mom mu ne ko no fi baxna après neena bi mu ñewé mu xor rek mu am siffon neena mu ne ko mais do dindi sa kala yi bari ndax neena mu ngi kala won lu mat ñetti kala mu ne ko sa kala yi bari do ko dindi xana tango neena mu ne ko man tamana li miss nako amul problème neena mu ne ko mu dali japp bob bi te bob bi bamu yag mu ne ko man fim tol sax dama bloqué wu lima bëggona la wax sax manatu mako wax mu ne ko yow ya ma wo yow mak nga magum jëm nga te mu ngeen ñaari jabar ki wu def lolu ya ma wo fi ni da am lo mu doon lijeentil legi nga ni ma dang ci wo nga wax ma legi man ban ko mu ne mo dang mu ne ko dang ma firulul sa kanam motax mu ne ma wax lima bëgg wax te deena biñuy dem jël na auto mu jënd ay fruits jënd boisson neena mu ni ma xelal ci boisson bi nga nan mané ko surna surna mu ne ko wa kon jëlal ci fruits yi nga lek mu ne ko no dama agni rek ñew dama sur neena mu ne ko man kon lima doon bëgg wax duma ko mëna wax ndax da nga tejj sa kanam li budul samedi demb bi di samedi bi ci ginaaw ala kulli hal lu bes tak la lo xamni da jéggu ñu ko ci paquet la bëgg wax neena mu defa wax lolu muniko mu genn xaaliss bu beuri bo xamni yem nako neena muniko man dama sour sogo ñew fi budé li rek yow ko bon nga xass ko legi mom moy wëlbeuti wat wax ji ni ko yow yow ndekata do ko ku bax jigen ji lay xass mom itam après neena muniko legi comme na lio boisson bi jëlal furu yi nga jëndoon nga yobale ko sa kër neena mu ne ko man buguma jep yef tiji bund bi neena mu japp lo xam neena mo fil ko mu daano ci kaw lal bi mu genn bu mu genné mu ne ko bo genné wol man nas ndax man neeg bi mang ko loué won 20,000 e kon wol mak après mu ñew ñu négocier ndax lima bëggoon awumako mu genn wax ndaw si ne ko wuyul goor gi mané ko nak yow non seulement yaq na sa der si ndaw soso man ko bu doon non bala may dem dina ni ndaw soso gor gi ci bir neena nga wuy ko waye na nga baye xel ci nit ku bon la ku bon la même bu fekke ndaw soso da doon def ak mom lolu pour yow nga setal sa der ni ko nangam lama doon doye bo demé nak jëlal say matukay xamni ku bon la pour yow nga setal sa der ci ndaw soso ndax so gëné ne ma gëné ndaw sa mu wék ay bëd dima xol mané ko yak na sa der fofu ci ndaw soso xawmu nak qu'est-ce qu'il y a manega nak ci li oustaz do wax pour wone ni responsabilité partagée la par ñun yépp ma wax ko ndaw si ma nek li yeen am ngeen ci part de responsabilité yeen jigen yi di muru ndax xam nañ leen xamé nañu demb bi ñuy muru ko xamni ku muru ñu tan la demb ndax jappon nañ ni ñi kenn du leen won touché apprenti yi nga xamni sa demb sax apprenti légui ma sha Allah ñu bax lañu mais demb dañ japon ku dem ci apprentissage yi ñuy xamone di yow legui da ngay def apprentissage apprenté sa jamono jojo bo doon ñew seen auto bo muuro dañ lay wax soxna si duñ la laal ndax bobu jigeen yi doon muuru amon nañu caractère ba bo doon ñew di muuru ñu téela ni la duggal jaral ñu gedd sa auto duñ dugg mais tay muuraay bi dañ ko dévalier maneko lutax li tax benn jigeen ni dafa gëmone dafa gëm mouray ko ci lajoon ci jigen ñi nekk baas bi ak goor yi jigen lan moy awra ci mom lan la lay di ton kenn du ci wute ak morom mi jigen leppam awra la bam dess teñ xam ak xar kanam man ko yeena ngi ni légui tay da ngeen di da nga gëm lool ta buñ la laaje lool ngay wax te so génné fi am na ñu xamanteni dañuy sol tisset démé ka marché ñew mané ko bi ma la ta dugg sa kër fekk ma joggé armée yi ben mbokk bu ñu yobbu won fofu mané ko man légui bi may dugg sa kër ma ngi dajek ben mbokk jullit mu ngi sol jilbab moy moura yu mak yoyu mu def jilbab ko ko xamni ma sha Allah kon ko ko woné ni buggutu muuro kala gu ndaw pour yaramam dara ci veey mu boot waye biir baangi feñ mu ni mu boote nonu biir bi ci mu ngi ci feñ te mu ngi def jilbab manika li motax ñeneen ñu dugg ci muuray bi def ci ay jaxas ba nga xamantane ni ñi meñ ñoo awar rek kuy muuru mais demb amutul kon faaw nit ñi jogaat ñu taxaw ci xamni ab julit day nek julit ci leppam ba kenn du ko ñëmé jema santas ci dinem wala ci len duñ ko tousi dañu xamni julit la tukul ku koy wax wax ka julité wax ko lu jëm ci mbax mais do ko wo ci tiaxal kon dal do mu ndey man day ma ngi denk sama bop di denk mbokk yeb oustaz amna yu fi juñ li ligey bi yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bes ba nga xamni sawtu mudassir wacce na ci mom iqra bam wacce dafa tit yalla woxu niko no bul tit jogol dafa am lur dis lu mana la tek ci yow fa nulqi alayka qawlan saqilan dama nara wacce ci yow lu dis yonenti bi jog xamni amatul droit nelaw ñu wacce ci mom mudassir ba muy noppulu yalla niko jogol nga warata ji ba mu joge lan la wax khadija def ko waxon ni ko waxtu nelaw passé na wa fofu mu ne oustaz tolle ne jogol motax toy bi jog dañu bëgg yeen ndaw yi nek fi paré pour liguey islam ku ci bëgg mu bind fi turam bind numéro téléphone am inshallah dina leen wo dafa am programme yi ñu bëgg teural di ngeen te parcel geejaway picking ba bay lay ba ri ben mouvement bo xamné mass la day dem mbiri do tout taxaw ku paré pour bokki rek nga bind ci koy ji sa tour ak sa numéro téléphone inshallah wa kon lool la doon bëgg wax moy amna ay junjju yu mu junjju nit ñi ku bëgg soppi li fi ne faaw nga ñemeñ te itam amna benn baat oustaz ñun faaw ñu xamni liguey bi nappi yi aduna bi de faaw ñu bañ ko diine ji ku ci ñimawul paré pour dé ci wallahi do ko ligéyal té benn baat oustaz yi lay commencé ñom imam mansour moy ñun dañ ñu terroriser ba kenn ñimétu la tudd ci diine ji jaral nañu ñu xex baatu jihad kenn ñimatu ko tudd danaka té mu jihad boko santol oustaz bo maytul duko def lolu nak fek dañu julli ñi duñu dañ ñu leen du duma fek leen seen biiri keur du duma té buñu ragalaté wax ni jihad comme ndax ay jihadiste ak baat yi nga xamni aduna bi mom lañu jël sanni ko febb julli ni ñimétu ñu ko tudd ci seeni jakk ni ma ñu tul seeni waxtaan baye bu fekke ñimétu ñu ko tudd nañu wéddi alcorane ñu xotti ko duwol ko ci wanaf yi ndax alcorane jihad la fessé del té lool lañu yalla tuddé lool faaw julli ñi gëm ko buñu ci jëlé ku tudd jihad ku waxtaan jihad ñu ñew jël la kassa ba ray la ñeneen jogati wax ko inshallah lolu mo koy dindi ndax non la diina ji commencé won ba tass dugg ci aduna bi yeb faaw julit ni ñeme ñewat tuddat ni li dal julit ni faaw ñu genn nango joxe suñu deret lolu fek ndaw yi gëmuñu lolu mbon mi dinañu fek suñu biir kër bolo ñok ñun ak suñu jabal yobuñu safara yalla nti yalla musul kon ñi ngi delu kaddu fi doomu ndey bala waxtu bi di sori di ñaan yalla oustaz lim fi leral yalla nak yalla dugul ci ay xol yu ko nango tatante nang ko jefe kon al microphone makum sah mansour alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fa iza kamala al amru naqasa ma zada alayhi mbir bu maté lo ci dolli rek da fay dadi wagne ko oustaz saïd jazakallahu khairan la fadda fuka wala shallad yadak kana di ñaan suñu borom deful ñu deg ak top li mbok mi garal fekente ni jëfé nañ ko japp na ni dañu am relève bu gën ñi nga xamni ñom lay oot mbokk yi amuñu sik sak ni société bi mënul dem demine ba gëna bax ta ndaw ñi baxul mënul nek parce que mag ñi presque seen wala wessuna donc kon fiakar ji nek moy ci ndaw ñi waaw ndaw ñoo xamne école yeñu waron nek de mu nek école yu ñuy jàngé légui école lu bëré lañ ko def olé mu nek école étude mais légui école de lutte ndaw ñoo ñu fuñu jëm mbokk mi misal ñu joxé légui ci borom taxi bobu mom da fay wax ni wax nañu ko man dama ko dund dama jël taxi ay 3 heures du matin bay ko keur damel pour ñew ci case bi fi jël taxi def ci lu mat juromi caisse xamna fa ma jëlé xamna fi mayndi ben ci caisse yi ak profito wacc bi dess na ci mom digënté case bi balé mu koy wër ñong koy wo ma ngay ta ñañal di daw ben ci caisse gogu ay portable lañ ci won khalisan ci won ak yenen ak yenen ñu ne ah bay leen ko waji dina delu ci ma japp ne dina delu ci waye sama menen xel mi gëmuko suma rak ba dess ci kër gëma woko téléphone ni ko beccége nga ñow fofu nga laaj auto yi dem dar waye bani jant di so gisunu degguñu ma tok ay quelques jours mo rombat fa kazalik wa bu fekke société bi ñu tollu mom ni fi lañu tollu tay ci ñak jup mbokk mi wax na ko ci fenêtre yi ñi def ay giri tay ndaw ñi yitté wotu ñu jang waye jigen béré football danaka boy tok ci jakka ji ba dégg ay yuuxu na la birni ben équipe bu nekk Europe mo duggal ñi diko féliciter fi ci Sénégal waxtu timis lu gëna bari lool day am lool lan mo koy def suñuy doom suñu njabot ba tax na ku titul tay actuellement fi ñu toll japp na ni xalaato lélé mbokk mi wax ben action bo xamni len ci waron joy mais ci gannaaw soxlaay dégg ay haqtaay du théâtre dé limu doon expliquer ay vérité la ta benn bu ci nekk lima ci yéem da koy daanele fan lañ ci toll tay kon jot nañu defarat pass pass parce que pass pass mom lañu manqué aqida as-sahiha tay moy li manqué tay ci société bi motax mouray du mëna jot tew ci jakka ji amance du mëna nekk jikko yi du mëna bax bu aqida baxul tous du bax parce que le yenen tibbi alayhi salam jikkon tabax ca makka moy aqida tay buñuy ñaan liñuy ñaan moy wërgu yaram yalla yalla wëral ci way pass pass nak damay wax toujours ne gis nga mbokk febar bu nek nit ki man nako déwalé dem aljana waye seuf maradul aqida kenn manuko déwalé di dem aljana mënul nek donc kon japp na ni waxtan wi ñew na ci waxtom ay shabab ñoo fi upp ci ñim door waxal kon jot na ñu dégg waxtaan yu melni ñu koy amal lu bari motax man duma ci sori ci ta'liq bi luma jox len rek ay information ci doxalinu da'wa bi fi ci li mbokk mi di diglé pour ñu bindu ci di ñaan shababé ñu bindu ci inshallah dimanche bu jot ñongi amal ay dars fele ci darul muslimin bañ ko tambalé lému def ay wèr machallah lu mel ni rek moy tax amul chaque lundi legui ñogi jang bulughul maram bu 6h joté ca jakk ja bu ñëk nañ ñu am problème place bam jakk fu ñu défé dars legui alhamdullilah masajidi mutawaffira wa mutamakkin waye tay mbokk yi yastaqbiluna umura ukhra ma'a kulli asaf mimma tusilu dumu' ikhwata al-iman même sax tour yi ñu doon def par samedi jubo nañu ne légui chaque 15 manam ñaari samedi yu nek nañu ko amalat diko nañ continuer diko amal kon waxtaan yu mel ni mi nga am toujours ni ñu gor gor lu ci dundal suñu ndaw ñi li tamit ab yegle la comme thème bi mbokk mi doon def ta moy waro garu ndaw ñi ci li défar société bi wa jotali ñoo ci amal sen première conférence samedi le 5 avril samedi le 5 avril ci sa def su bu geedja way adja zainab fall di sunu jigen mom mo koy def bu 4h joté inshallah ñom ci wo ndaw ñam bi gor moko doon def balé jigen moy ñew def wala momit kon loolu mbokki ñom ci wo mbokki ngir ñu fekk ko fekk fa la ci sa def su bu geedja way inshallah ñoo ngi gëreum wa section bu geedja way bu jamaat ibad rahman ci ni ñu organiser conférence bi ñong koy rafet lu baaxa baax di leen jaale yit tay ñaanal suñu mbokk cheikh dia inspecteur cheikh dia bi nga xamni fan yi la gennaw dina fele ci medina gounas nekkon membre bu actif ci section bi suñu papa shaybatul abdi diouf momit nekkon ci ñi doon defar ruuy di facc walu yaram yi momit mu gennaw dina aljuma barki demba yalla yalla xare aljana mbollem way dawla julit yep inshallah ko xamni amna cadeau mbok mi muni man na def question wala yene non tayeb amir day wax ni ñoo ngi gëreum oustad cheikh fay amir cheikh fay ak cheikh ousmane sek ndax ñom ñoo dekké bor bi dalal ñu don indil añ tamit mbok yi don taxawal bâche bi may ñu courant tamit ñu ngi leen di ñaanal yalla yaaga yombu mag ñi ku ci am cadeau wala question ñu dello cadeau gi mbokk mi doon jité jotaay bi oustaz mohammed mbacke borom boutique bi mu ni momit indil nañu ndox